کسان بشر، نگه کن که جانم رسید به لب، که من هم چو تو با مانده ام به شب و Baby. Thank you. انسان بشر، نگه کن که جانم رسید بلر، که من هم چو تو با مانده ام بشب و تنهایی. به ویرانه ام بنشسته ام، که مگر the hero. همه تلخ شب را تو میدانی که در شهر شب ها نوا خانی به من با من این شب که دل تنگم چرا